mbokk julit ñi ginnaw sant yalla di julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziyara di leen balu aq te di leen bal aq di ñaan yalla suñu jotay bi yalla nako yalla def ci suñu jëf yu bax te am nañ ci ndort yalla bu ndort bobu tass insha allah tay dañu ñew fi ci fan ok pour jappalante ak suñuy mbokk julit moy fatalante len ci suñu walu diine ndax borom subhanahu wa ta'ala da wax ci alquran mune fatali len sude fatali dina jeriñ benen bi mune fatali len ndax te fatali day jeriñ lolou moy tanki tay duñu guddal insha allah dañuy baye ak oustad saïd li hafizahullah yalla nko yalla samal waraa insha allah waxtan bi nga xamne mom lañu fas yene defal moy amradul qulub moy febar yi nga xamne mo nek ci xol yi moy febaru xol te febaru xol limi jural borom xol moy day dem keur chamoñ yalla nñu ci yalla mussel motax tay mu ñew pour garalal ñuko ak lan mo kay fajj insha allah ñu baye ke xel joxo nopi ndax ganu wax kat loko terele ludul deglu soxlawu kon so amé gënu wax kat dang kay jox say nopp lol moy teranga biñu wara defal oustad insha allah kon duñu guddal dang kay jox kaddu gi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامالي سي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو ginaaw lolou mbokk julit yi niko doomu ndey bi waxe legui ñu dajje ak yeen pour fatalante ti tomb bi di amradul qulub moy febar yi nga xamne ñoy gar xol yi ay ñeuk ñi dugg ci waxtaan wi da lañ delu wat ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala خول فا فك فا القران دي نيتالي ñaar fukki xol yo xamne indi na len xol yoyu ba ca jitu moy al qalb salim moy xol bu mucc xol bu wer wa huwa mukhlis lillah wa khalin min al kufr والنفاق والرزلية خول بو خامني بوروم خول با دا فا سلال يالا ويتال كو كينال كو با خول با موتي تي كافر خول با موتي تي نافق خول با موتي ويركن تي اي تياخان خول بوبو سونو بوروم سبحانه وتعالى مونكاي نيتالي مُنَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ لُدُلْ وَاجَنْغَ خَمْنَ بُنْدَمِي أَلَّقْ يَوْمَ الْقِيَامِ دَنَا دِكَّ يَاللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى قَلْبُ مُجْجُ كِلَنْ تِكَفِرْ كِلَنْ تِكْنَا فِقْ كِلَنْ تِكْمُرْنْ أَكْجَخَنْ نَعْرَيْ لُخَلْ مُوَي الْقَلْبُ الْمُنِيبُ moy xol bo xamne day delu ci yalla lu bari lu mu tarxis tarxis day delu ci wat ci yalla ne xamne ne yalla rek la wa huwa da'imur ruju' wa tawba ila allah muqbil ala ta'ati xol bo xamne da'iman borom mi ngi delu ci wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala mo ngi tuub di delu ci wat ci boromam mo ngoy top guddi ak beccuk sunu borom wax ko ci terem bu mag bi mune man khashiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib borom baangi netali ne ëlëk yowmal qiyam ña fay mucc moy ñi ragalon yalla ca kumpa ragal yalla te gisunu ko borom bi neena ñooñu da lañ dik ëlëk ak seeni xol xol ya ngay dëllu ci ci mom ku bi xol yalla rek nga ci fekk do ci fekk leneen ñettelu xol moy al qalbul mukhbit moy xol bo xamne borom day toroxlu li yalla xol ba dafa dal dafa tey xol ba dafa am tranquillité bo xamne borom bi tabaaraku wa ta'ala dong la ko defal defaluko kenen borom bi ne fatukhbit lahu qulubuhum amna ño xamne sen xol yi boko ubbe borom bi rek tabarak wa taala jalla jalaluhu nga fay fek do fa fek lenen ludul yalla xol yi dañuy toroxlu li yalla xol bi dafa am dal am tranquillité bo xamne mom la defal yalla tabarak wa taala ñentel xol al qalbul wajil wa huwa allazi yakhafu allah azza wa jal Allah yaqbal minhu al-amal wa an la yunjimi azabi rabbi wal-lazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un khol bo xamne day ragal yalla fu mu tollu khol bo xamne du def ben jeuf ludul yalla rek la koy defal xol bo xamne borom bis bu nek mo ngi ñaan yalla mu reccel ko ci mbugalum safara borom bi ne ga yoy ñoy ñi nga xamne même bu ñuy joxe sen alal dañ koy joxe ci xol bu tit ndax yalla dina ko jël wala du ko jël bu ñuy julli dañuy julli boole ko titange ndax yalla nangu nako wala yalla nangu wuko lepp lu ñuy def ci jaamu yalla dañ koy def waye wa qulubuhum wajila ah sen xol yaangi tit ndax man jaamu yalla bi may def wax ji may wax waxtan wi may waxtan yalla ng koy nangu wala nangu ko neena xol bobu ga yoyu annahum leer na len ne ila rabbihim raji'un lumu yag yag yag yag raji'una ila rabbihim da lañ taxaw sen kanamu borom jurom benelu xol al qalbul mahdi ar radi bi qada'illah wa taslimi bi amri wa man yu'min billahi yahdi qalba jurom benelu xol ci al qur'an tuddu moy xol bu djub xol bo xamne borom xol ba dafa djub lan mo tax xol bi djub moy dafa nangu ndogalal yalla yi dafa djebulu liko yalla sant daf ko nangu diko def motax nit du meuna djub ci kaw souf ludul li yalla dogal ci mom mu nangu ko lol tax ci sunuy ngeum ñu démé ci arkanul iman dan fay fek al iman bil qada gem dogal lol nak dogal yoyu moy khairihi wa sharrihi bu neex ak bu naqari motax fofu ñepp fa wara taxaw bari na ku taxaw di fa gëdeñ nan man gem na yalla soko natto ci al iman bil qadar nga fek ko mu daan ndax du nangul yalla dogal ci kawam bala mu koy nangu rek day fekk wërna ba sonu duggi duggi na bare kecc amatul num def mune ah yalla ci dess legi xaarama tok waye xol bo xamne dafa jebulul yalla at taslim bi amrihi jebulul ko nangul ko ci limu dogal ci kawam lolou darañ ko fekk sunu borom ne ga yoyu yalla nga xamne yalla dimbali na len ba nga xamne yalla rek lañ gëm ñoni yalla jubal sen xom wa man yu'min billah kep ku gëm yalla kesse bokale woko ak dara dendale woko ak kenn amul lam amul weñ amul pitaw amul ndombo amul xarfa fufa yalla kesse yalla neena ñoñu yalla neena ma jubal seni xol djurom ñaarelu xol al qalbul mutma'in moy xol bo xamne dafa dal dafa tey yaskunu bit tawhidillah wa dhikri lan mo dalal xel bi lan mo dalal xol ba lan moko teyal lan moko may tranquillité xol bobu borom xol bobu lu ko def moy ala bi zikrillah tatma'innul qulub ñun yalla rek lañ xam yalla lañuy tudd duñu tudd keneen duñu wo keneen duñu dugg auto ba mu rëngi rëngi ñu wo keneen ku dul yalla yalla rek yalla lañu xam seen wax yeb yalla la seen dem ak seen dikk yeb yalla la lolo tax borom bi ne tudd giñ may tudd mo tax seen xel dal wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah seni xel dana dal lutax ndax yalla amul kenen jurom ñentelu xol moy al qalbul marid xol bu febar wa huwa allazi asabahu marad ash-shakki aw an-nifaq aw al-fujur aw ash-shahwa aw al-haram xol bu febar dana ñew bu ñew ci amradul qulub xol yu febar yi dañuy wax rek instant yi muqaddima bo xamne alquran mo tuddu ñaar fukki xol waye mu boole ci alqalbul marid xol bu febar lolu moy waxtanu tomb bi lan mo tax xol bi febar moy febaru sikki sak mo ci nek day dengi dengi limu nek gemuko woluwuko day def ni rek lutax inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadun fekna sama nday ak sama baye ay julit lañ maangi julli fekna lañ ñu jang alquran maangi jang est ce woorna est ce deug la sikki sak la am motax xol bi febar maradun nifaq bok na ci li febar lo xol bi moy nafiq la la ilaha illa wa la ilaha illa bokul fi bokul fe du julit du yefer ken xamul ki kan lan la da ngay gis mu ne julit la nga gis ko mu sol yere yefer cholu yefer la sol li yefer yi di def lay def nga gis ko mu ne julit la nga gis ko fiñuy gis yefer yi benen febar bi moy katchor la say say bu maga ngi ni tane na mom gem na yalla julit la li tax xol bi febar moy katchore gi say say gi mu say say ak yamuy def motax xol bi febar maradu sahwa benen febar bi dal xol bi moy ay banex ba kanam neena mom gem na yalla waye banex bi mun ko bayyi lu xol bi beug rek mu def ko bok na ci febar yoy liko dal moy lu haram rek lay nek ci lu haram nga koy gis goudi ak beccëk borom xol bu melni moy borom xol bu febar ñooñu tamit yalla tuddu na len yalla mun fa yatma'u alladhi fi qalbihi marad da ngay gis bu tiaxan joté nga gis borom xol yu febar yi ño fay upp su deug joté borom xol yu wër yi ño fay gëna neew fukel ak ben ci xol yoy yalla tuddu ci alquran moy alqalbu llahi xol bo xamne borom tiaxan rek la gem fo rek foko gis ci fo nga koy gis ghafil anil quran doko fek muk muy lire quran man na lire nak bepp document ci aduna man na deglu bepp information man na way alquran muk doko foye mashghul bi abatil foko fek ci ay tiaxan la occupé foko muna fek tiaxan rek moy tax mu yeungu wa sahwat foko fek ay banex kesse la yaqilu ma fihi doko fek muy xelu di xalat euleuk di xalat dinem di xalat bopam dedet koku tamit wala ñooñu tamit mbokk yi borom xol yoyu yalla tuddu na len ci alquran borom bi neena la hiyatan qulubuhum sen xol yi fo do nga ci nek ak tiaxan fukel ak ñaar moy alqalbul athim xol bo xamne bakkar kesse mo ci nek wa huwa allazi yaktumu shahadatal haqq wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalb gis ngeen borom xol bo xamne day neub deug ga ngi ni waye nak no xamna li ngeen di wax deug la mais borom xol bobu xolu bakkar kat la yalla wax nako yalla neena bu len neub deug kep ku neub deug yalla neena yow sa xol xolu bakkar kat la wa man yaktumha fa innahu athimu qalbu fukel ak ñet al qalbu al mutakabbir moy xol bo xamne borom reuy rek foko fek day ngand ngandalu mustakbir ani tawhid da fay ngand ngandalu kennal yalla suñ ne yalla kesse da ngay gis mu yëkëti dënd nan diw nak ala xamo fi li fi nek bu ko yalla xébé ñak yoy la lay wax di ngand ngandalu day ngand ngandalu ci top yalla di ngand ngandalu ci tawhid di reey reeylu di fagg deñum ci kanamu jalla jalaluhu wa azza kamalu borom bi neena qalbin mutakabbirin jabbar borom xol bo xamne day ngand ngandlu di jema wow kong di fagg deñum ci sama kanam man borom bi tabaarak wa ta'ala fukel ak giroom al qalbul makhtum moy xol buñu tecc kasté ko buñ démé julli ji ba ñëwaat égali xol yi doga dugg ci waxtaan bi